که تو حد در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگوی مهر تو چون کنم. چی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 14 اردیبهشت 1392 خورشیدی برابر با 4 ماه مه 2013 میلادی تا ساعت 12 در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم با برنامه بامدادی امروز شنبه. شما صدای ما را از رادیو البرز شهر آهوس در دانمارک میشنوید که افتخار میزبانی را داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8:30 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین داده‌های خبری، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و همینطور موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. شماره تلفن ما 27 58 22 12. تکرار میکنم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk. آخرین دادای خبری رو در ضمن شما میتونید از صفحه فیسبوک رادیو البرز، صفحه فیسبوک دنس پرسیسک، تارنمای iraninfo.dk و وبسایت irangulobal.info شما میتونید دنبال بکنید. با ما باشید تا ساعت 12 امروز. بهت بجوری وابستم که اینجوری به هم ریختم همه حرفامو تا امروز نگفتم تو دلم ریختم تو پیشم نیستی و هر شب دارم از غصه میپوسم دلم میگیره وقت خواب که چشماتو نمیبوسم چه لحظه های بیرحمی داره صبرم تموم میشه تو نیستی و یه روز خوش تو دنیا آرزو میشه تمام سهم من از تو همین بوده که تنها شم روزایی که تو رو میخوام فقط دلتنگ تو باشم هنوزم باورش سخته تو رفتی و خیال تو هنوزم روی این تخته تو این خونه بدون تو شبام تاریک تر میشه جای خالی آغوشت به من نزدیک تر میشه همش حس میکنم کم کم دارم از یاد تو میرم چه سخته درک این احساس که دست تو نمیگیرم بهت بجوری وابستم که اینجوری به هم ریختم همه حرفامو تا امروز نگفتم در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر داده‌های خبری از ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان و گزارش‌هایی در این زمینه مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت و همینطور داده‌های فرهنگی و اجتماعی. قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. یک مقام آمریکایی روز گذشته ایران و کره شمالی را متهم کرد که به رغم تحریم‌های بین‌المللی در حال پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای خود هستند. دفتر خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد که او روز 25 اردیبهشت ماه در استانبول با سعید جلیلی دیدار خواهد کرد. یک نهاد مشورتی دولت آمریکا ایران را در ردیف کشورهایی قرار داد که بیشترین تبعیض مذهبی را اعمال می کنند. در چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مقررات مربوط به داد و ستد آهن و فولاد با ایران از دهم تیر ماه آینده سخت‌تر خواهد شد. دادستانی فدرال آلمان روز دوشنبه گذشته اعلام کرد 3 ایرانی آلمانی و 1 آلمانی رو به ارسال غیرقانونی قطعات تأسیسات هسته‌ای به ایران متهم کرده است. دانشگاه یورک کانادا دکترای افتخاری رشته حقوق خود را به خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در ایران، عطا کرد. در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران 4 کشور ایران، چین، ترکیه و اریتره را دارای بیشترین روزنامه‌نگار زندانی معرفی کرد و در این حال سازمان ملل نیز روزنامه‌نگاری در سوریه را از خطرناکترین شغل‌های جهان برشمرده است. نترس بمون بخون برقص من با تو میدارم نترس تنهاد نمیذارم بمون از عشق با من بخون بس برقص من با تو میدارم نترس تنهاد نمیذارم اول میدونستم تو مال دیگرونی کاش از اول میفهمیدم تو با من نمیمونی کاش از اول میدونستم تو سهم من نمیشی کاش نویسنده آن بودی را 30 سال خواندم. از فکر و قلبم تو نمیری که به همین زودی تو اون فرشته پاکی که من فکر قصه فرشته پاکی که تو نویسنده آن بودی را 30 سال خواندم. خیلی دلم میخواست فیلم آن را ببینم، چرا که می گفتند فیلم احساس را بیشتر نشان می دهد. موقعی که شاداب بودم جوان، کتاب را چه شبایی که با همون احساس پاک خوندم، برگ‌های اون رو شبها از یادم نمی برم. این فیلم دیدم، دیگران هم آن را دیدند، اما این فیلم احساسی برای من آغازی نداشت، اما پایان غم‌انگیز بود، چرا که در پایان داستان در صفحه آخر تو اشتباه نوشته بودی، با تو بودن را با دیگران بودن به پایان رساندی. برای همین برای من پایانی بود و برای تو آغازی. نام فیلم فرشته پاک بود، ولی تو یادی از اون نکردی، فرشته‌ای که با احساس کتاب تو را 30 سال خوانده بود. فرشته‌ای که با احساس کتاب تو را 30 سال خوانده بود. تو اون فرشته پاکی که من فکر می‌کردم نبودی. میدونم هر جا که هستی با هر کسی نشستی، به راحتی فراموشم میکنی تو به زودی. این همه عاشق بودم تو نفهمیدی، با تو صادق بودم تو نفهمیدی، من فهمیدی من که عاشق بودم، تو نفهمیدی با تو صادق بودم، تو نفهمیدی من که عاشق بودم، تو نفهمیدی با تو صادق بودم، تو نفهمیدی من که عاشق بودم، تو نفهمیدی با تو صادق بودم، تو نفهمیدی. درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از شادی و سلامتی پر باشه. طبق گفته هواشناسی هم قراره که از فردا هوا خوب بشه. ما هم به این هوا دیگه عادت کردیم، بهتره بگیم که تحمل میکنیم. قدیمی ها میگفتن که ایرانیان مانند بلدرچین هستن. نام بلدرچین کرک است. بلدرچین پرندهی که تو چمن رنگ سبز و وقتی توی خاک میره رنگ خاکی به خودش میگیره. برای همه ایرانیان هم در هر نقطه از جهان که زندگی کنن خیلی زود هوا و شرایط جدید رو میپذیرن و هرچند زبانی از هوا شکوه میکنن. متاسفانه هوایی که توش آفتاب نباشه روی جسم و روح انسان اثر میگذاره. میبینید که سالمندان دانمارکی از این هوای بدون آفتاب آسیب جسمی و روحی دیدن. اگر تنها هم باشیم دیگر هیچ، وحشتناکترین تنهایی هم که تنهایی اخلاقیه، بدون معاشرت و دیدن بقیه، بقیه یعنی هم نوع انسان، در همه جا دنبال بهشت گم شده است. بهشت گم شده هم چیزی جز دفاع از ترس تنهایی نیست. این واقعیت است که انسان بدون آدمی یا نمی‌کنه با دیگران قادر به ادامه زندگی نیست. برای همین خانواده به وجود اومده، بعد محل، روستا، شهرها، بعد کشور، و کشورم امروز شده جهانی که ما در اون با 7 میلیارد زندگی میکنیم. هیچ تنهایی هم وحشتناکتر از تنهایی اخلاقی نیست، یعنی دوری کردن از دیگران، تنها خوردن، خوابیدن. این سبک زندگی قابل قبول نیست. مطلب امروز رو از ویکی‌پدیا گرفتم که ما موثق‌ترین منبع قابل قبوله. همه هم البته همیشه موضوع اصلی را میگیرم و وارد بحث میشم. من طرفدار هیچ حزب و گروهی نیستم، قبلنم خدمتتون گفتم، و هیچ زبانی را بر زبان دیگه ترجیح نمیدم. یاد گرفتیم که خوشمزه ترین غذای دنیای غذای مادر است، چرا که مادر دوست داشتنی بهترین غذا رو درست میکنند. و یاد گرفتیم که قوی ترین مرد دنیا پدرمون است. اگر 50 کیلو هم وزن داشته باشد قوی تر از مرد 200 کیلویی است. این نشان دهنده اعتماد به نفسی است که از کودکی ما آموخته ایم. هنوز چندی از انقلاب نگذشته بود که تابوت مومیایی رضا شاه و علی رضا شاه پهلوی رو محمد رضا شاه شاه سابق به لس آنجلس، بعد به مصر، در مصر امانت گذاشت. رضا شاه در ژانسبورگ به مرگ طبیعی فوت کرد. جنازه‌اش بعد از مدتی به ایران بردن و بعد هم از ایران بردن. مومن رضا شاه دشمن آخوند بود. اولین هدفش هم این بود که رها از نفوذ روحانیان باشد. نمیدونست که هر چی را که مملو کند یه روزی شدت خود را نشان میدهد. این در همه شرایط زندگی انسان ها وجود دارد که ممنوع است، اجازه نداری، برایمون قابل قبول نیست. اینها رها شدن به وجود می آورد. براتون امروز خبرهایی تهیه کردم، خبرهایی که واقعیتهای زندگی روزانه را در جامعه به همراه دارد، می تواند تأثیر مثبتی هم در زندگی بقیه ما داشته باشد. برای همین با به دست آوردن تجربه های فراوان می توان در سالمسازی خانواده، جامعه، کشور، دنیا نقش بهتری داشت. شما به رادیو البرز گوش میکنید، منم فیروزه هستم. ما باید بیشتر درباره کسانی که در زندگی ما بودن، در تاریخ ما بودن، آشنایی بیشتر داشته باشیم. رضا شاه در طول عمرش از یک کشور خارجی دیدن کرد و و اونم ترکیه بود. زمانی که به ترکیه سفر کرد، بعد از مهمونی شام وقتی به اتاقش اومد، دید یک دختر ترک زیبا در اتاق منتظر اوست. از همراه خودش پرسید این اینجا چیکار میکند؟ گفتن آتاتورک گفتن که این خانم پیشتون باشه تا صبح احساس تنهایی نکنید. رضا شاه از خانم خواستن که اتاق رو ترک کند. همراهان از او پرسیدن که چرا این خانم زیبا رو فرستادید؟ رضا شاه در جواب گفت امشب من تا صبح با این دختر میمانم، فردایی که آتاتورک به ایران اومد من کی رو باید به نزد او بفرستم؟ تمام زنان و دختران ایران ناموس من هستن. هنگامی که به زندگیشون نگاه میکنیم، میبینیم که همه چیزش منفی نبوده است. نگاهی به زندگی رضا شاه میاندازیم، نگاهی به زندگی زنان هم میاندازیم. یه زن هرگز از ابراز عشق مرد زندگیش خسته نمیشود. به زبان آوردن دوستت دارم را به زن عشق واقعی میدهد. یک زن به طور ذاتی از توانایی نامحدودی در شاداب ساختن دیگران برخوردار است. وقتی زنی لبخند میزند، به این معنی نیست که او در اوج شادابی و خوشحالی است. همیشه زنان به همون اندازه در بخشیدن توانایی دارن به خاطر میارن، اما هرگز دریافت نمی کنن. بعد از 120 سال در هلند، ملکه هلند از سلطنت به خاطر بازنشستگی سلطنت را به پسر جوانش داد. ملکه باتریس در مراسم تاجگذاری سخنرانی کرد. از مردم هلند به خاطر این حمایت و طرفداری از وی و خاندانش تقدیر و تشکر کرد. او عقیده داشت که جوانان امروز بهتر می توانند دنیای مدرن را بچرخانند. یک مسئول پایه‌ای که در امریکا به شبکه CNN گفت که پنتاگون اخیراً اقداماتی برای طرح جهت دخالت نظامی احتمالی در سوریه را افزایش داده است. بله، پیش از 70,000 کشته بر اثر جنگ داخلی، هزاران آواره. در ایران یک ارتش جدید به وجود می آید. این ارتش نه بسیج است نه سپاه. فرمانده نیروی دریایی ایران حبیب الله یساری در همایش سربازان جوان در سالن دریای نور که برگزار شده بود به خبرنگاران گفت گزینش چابک بودن، متحرک بودن از ویژگی‌های ورود به این ارتش است و تشکیل یک ارتش جوان به خاطر امنیت منطقه و همسایگان در نظر گرفته شده و در ایران در حال شکل‌گیری یک ارتش جوان چابک برای مقابله امنیت همسایگان در حال تمرین و مانور در خلیج فارس هستند. 4 زن در زیمبابوه سربازی را سوار کردند، او را به بیابان بردند و مورد آزار جنسی قرار دادند. بعد سنگسارش کردند و او این جوان جان سالم به در برد و پلیس هم در حال پیدا کردن این 4 زن و تحقیقات آن است. 2 جوان در ایران متهم به قتل یک زن میانسال آمریکایی هستند که شوهر ایرانی دارد. شوهر در سفر به دیدن فرزندانش به لس آنجلس رفته بود، اما زن مورد تجاوز قرار نگرفت، بلکه او مورد دزدی قرار گرفت. جسد زن در بیابان پیدا شده است. بله، در ایران مسائل جنسی کمتر اتفاق میفته، بیشتر مسائل اقتصادی است. در ترکیه این روزا اتفاقی افتاده که بر سر زبان هاست. خانم جوانی با داشتن 3 فرزند با شوهر عمش رابطه داشت. او 8 ماه باردار بوده و این زن شوهر عمه‌ای که به او تجاوز کرده بود را با اسلحه کش و سرش را برید. یک مار بزرگ در خانه مسکونی در بولوار کشاورز تهران باعث وحشت ساکنین خانه شده. ماموران به کمک اومدن و در تحقیق هستن که ببینن این مار از کجا اومده. بعد از 19 سال برای اولین بارم در گیلان یک اتفاق قتل افتاد. 19 سال قبل بود که یک اتفاق افتاده بود و بعد از 19 سال یک مادر گیلانی دو دختر خود را خفی کرد. علتش هم چون شوهر در جاده در مقابل چشمان آنها تصادف کرده بود و طرف را کشته بود و متواری شده بود و زن مدت‌ها بود در شرایط بد اقتصادی خود و بچه ها بود، بچه ها را کشت. بچه ها دو دختر 2.5 و 5 ساله بودند. مردی در تهران به خاطر مشکلاتی که با همسرش داشت بچه 8 ماهه خود را در وان خفه کرد. بله، گرانترین گردشگران دنیا سعودی ها هستن که در سفر پول بسیاری خرج میکنند. خواندن داستان زندگی، خواندن شنیدن حوادث واقعی میتواند از بسیاری جهات برای ما آموزنده باشد. آدم هایی که بین ما زندگی میکنن از همون هوایی که ما نفس میکشیم نفس میکشن، اما کارهایی میکنن که از دست ما ساخته نیست. روانشناسی میگوید بیماری داشتی که دختر 19 ساله بوده، او با مرد 41 ساله در خارج ازدواج کرده، اما دختر احساس تنهایی و رنج دارد. او میگوید که شوهر من قبلا همه چیز را تجربه کرده، حالا میخواهد که من این تجربه های او را نداشته باشم. در بهداشت اگر میخواهید از سکته قلبی در صبح در امان باشید، چرا که اکثر سکته ها در صبح اتفاق میافتد، اگر میخواهید از سکته قلبی در صبح در امان باشید، یک لیوان آب بعد از خواب بیدار شدن و یک لیوان آب قبل از رفتن به بستر حتما نوشیجان کنید. نیم ساعت قبل از غذا یک لیوان آب بنوشید، زیرا که به هضم غذا کمک میکند. نیم ساعت قبل از حموم کردن، دوش گرفتن، یک لیوان آب بنوشید، چرا که از فشار خون کاهش باعث کاهش فشار خون میشود. و موقعی که حمام رو ترک میکنید با دوش ولرم بیرون بیایید، چرا که جلوی فشار بالا را میگیرد. با شنیدن این مطالبی که همراه دارم در خدمتون هستم. با شنیدن ترانه زیبا ورزش میکنیم تا بتونیم یه روز خوب همراه با انرژی و شادی و انرژی و شادابی داشته باشیم. از خدای مهربانم برای این اندک داده ها سپاسگزاریم. با ما باشید، ما با شما هستیم و مثل همیشه دوستت دارم. که نافدان خانه ما خبر از ابر توجه شما را به ورزش بامدادی جلب میکنم که البته آهنگش در دسترس نیست. توجه شما را به ورزش بامدادی با آهنگ دیگری جلب میکنم. بخش ورزشی رادیو البرز میرسیم. امیدوارم که هوای ریه و معده رو عوض کرده باشین، اکسیژن بیشتری هم دریافت کنین. این اکسیژنی که ما در بدنمون داریم برامون کافی نیست، اما در هوای آزاد و سالم پر از اکسیژن است. کسانی که در هوای بسته کار میکنن یا در زیر زمین کار میکنن و یا از خونه بیرون نمیان، اونا کمبود بیشتری اکسیژن دارن که باید با باز کردن پنجره این اکسیژن رو جبران کنن. گفتیم ورزش صبحگاهی برای همه گروه سنی است. این ورزش هم ساده ترین راه در خونه با مراقبه شروع میکنیم. مراقبه هم یعنی مراقبت کردن از جسم و جان، که یوگا هم بخشی از مراقبه است. قبل از خوردن هر غذایی، هر نوشیدنی که از خواب بیدار میشی، سر صورت خودتون رو بشورید، یک کرم مرطوب کننده هم به دست و صورتتون بزنید. حالا سعی کنید با تحرک دادن، با حرکت به همه اعضای بدنتون بتونید یک ورزش صبحگاهی داشته باشید. اول از سر شروع میکنیم، چرا سرمون بسیار در عضوی از حساس از بدنمونه. سر رو به چهار جهت حرکت میکنی، حرکت میدیم. برای اینکه بخوایم دوباره حرکت رو تغییر جهت بدیم، باید دوباره سرمون رو به جای اول بیاریم و دوباره تغییر جهت بدیم. بعد سر رو کاملا ببرید به پشت، یعنی دارید به آسمان نگاه میکنید. بعد آروم سرتو به جلو بیارید، یعنی دارید به زمین نگاه میکنید. حالا سر و گردن، بعدم دستا، هر حرکتی که شما انجام میدید میتونید با همراهی دستتون حرکت‌های بسیاری داشته باشید. بعد این حرکت‌ها رو از سر به گردن، به شونه‌ها، به دست، شکم رو فرو ببرید. دوباره این کار باعث میشه که ماهیچه‌های شکم هم یک حرکتی داشته باشن. حالا زانوی پا، انگشتان پا، پشت پا، بسیار هم اگر شما دردی در پاتون احساس میکنید، سعی کنید فشار به پاتون نیارید. بیشتر علت‌ها در زندگی ما جسمی نیست، بلکه روحی است. اگر روح آرامش نداشته باشد، جسم هم نخواهد داشت. پیاده روی، توی آب رفتن، بسیار به آرامش دادن به ما کمک میکنه. میتوانید ورزشی که میکنید صبحگاهی، اگر توان و قدرت و انرژیش دارید، طولانی و یا اونو تند انجام بدید. امروز صبح که بیدار شدید، ورزش کردید، صبحونه خوبی هم خوردید، پیاده روی رفتید، شنا کردید، خرید کردید، شام خوبی تهیه کردید، یه روز خوب داشتید. اما یه روز خوب داشتن موقعی کامل میشه که در ارتباط با دیگران باشیم. صبح بیدار شیم، یوگا انجام بدیم، لباسمون رو عوض کنیم، به دوستی زنگ بزنیم، با هم قرار بذاریم و با هم غذا بخوریم، با هم غروب باشیم. و این برای ما غم‌انگیزترین، چرا که غروب غم‌انگیزترین ساعت زندگی ماست. غروب ها انسان ها به خاطره ها برمیگردن. بهتری که از تنهایی، تنها بودن بپرهیزیم، چرا که خداوند انسان ها را برای پر کردن زندگی ما فرستاده. امیدوارم که این مسئله ارتباط داشتن جدی بگیرید و ورزش هم جدی بگیرید. روز خوبی داشته باشید. زندگی رضا شاه مانند بقیه ایرانیان بود که از هیچ به همه چی رسیدند. رضا در 24 اسفند 1256 خورشیدی در آلاش در روستای علی‌آباد مازندران که خود رضا شاه نام او رو به شاهی تغییر داد و در انقلابم از شاهی به قائم شهر تغییر پیدا کرد، 4 مرداد 1323 در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی با مرگ طبیعی دنیا رو ودا کرد. رضا مادرش نوشافرین بود که ریشه قفقازی داشت، گرجی بود، چرا که ما در محلی در مازندران در بهشهر قائم شهر داریم به نام گرجی محله. گرجی هایی که از ستم روسا فرار کردن به این محل اومدن و گروهی زندگی میکنن. همسر دوم او هم تبار گرجی داشت، اما پسرش محمد رضا شاه همسر اولش بختیاری بود که اصلیت آذری داشت، ثریا اسفندیاری و همسر دومش اصالت آذربایجانی داشت، فرح دیبا. او در کودکی یتیم بود، دوران خردسالی رو در فقر گذراند. در نوجوانی به نظام پیوست و مدارج ترقی رو طی کرد. در 30 اسفند 1299 تهران را اشغال کرد و دو حزب سیاسی به وجود آورد. اول حزب ایران نو و حزب ترقی را سازمان داد که تقلید از موسولینی و حزب جمهوری خواه مصطفی کمال آتاتورک بود. مشکلاتی سر راه داشت، مشکلات بسیاری سر راه داشت. رها از نفوذ روحانیون، دسیسه بیگانگان، شورش عشایر، اختلافات قومی، سوی دیگر خواهان پیشرفت به سبک اروپا بود. مؤسسات زنان متجدد و شاغل در بیرون خانه، ساختار کارخانه ها، شبکه ارتباطی، بانک ها، سرمایه‌داری، فروشگاه های زنجیری و دانش نوین برای او به هدف رسیدن با تصور از غرب میخواست مذهب زدایی کند، قبیله گرایی را از بین ببرد، گسترش ملی گرایی بدهد، توسعه آموزش و سرمایه دولتی. در 24 دی ماه 1357، زمان کوتاهی بعد از انقلاب، پیکر وی با پیکر علیرضا پهلوی توسط محمد رضا شاه سابق به سمت لس آنجلس، بعد به مصر برده شد و در اردیبهشت 1359 صادق خلخالی آنجا را به کلی ویران کرد و چون نمیدونست که از اونجا اجساد را بردند. اما صادق خلخالی در مصاحبه‌ای که داشت گفت که به نظرم می آمد که موزه ایران و باستان بهتر است. اما صادق خلخالی در مصاحبه با روزنامه گفت که اگر قرار است اینجا را موزه پهلوی کنید، بهتر است این را در موزه ایران داشته باشید، چرا که اینجا جای مناسبی برای موزه نیست. ایشان از رفتن جنازه این دو خبر نداشت. رضاشاه وقتی پادشاه شد علاقی نداشت در قصر زندگی کند. کاخ مرمر رو در شهر ساخت، اما تابستانها به ییلاق سعدآباد میرفت. بعد از ازدواج دوم محلی شد برای زندگی همسر دومش. او در هنگام تاجگذاری از تاج شاهان قاجار استفاده نکرد، بلکه اختصاصی تاج پهلوی را ساخت. رضا چند زبانه بود، با همسایگان و دوستان آلشتی صحبت میکرد، لهجه مازندرانی، با دنیای خارج فارسی صحبت میکرد، با افسران قزاق طرفدار تزار به روسی، با مردان فامیل و خانواده خود به زبان گرجی صحبت میکرد. رضا شاه لقب‌های بسیاری داشت. مادرش نوشافرین که اهل تهران از مهاجران قفقاز گرجی بود و لقب‌هایی به رضا شاه داده شده است. لقب های مانند رضا سوادکوهی، رضا ماکسیم، رضا خان، رضا میرپنج، سردار سپه، رضا شاه برای اولین بار استفاده از نام خانوادگی در ایران را اجباری کرد. در 1328 و در مجلس شورای ملی به او لقب رضا شاه کبیر دادند. او دارای زمین هایی در شمال بود که به اسم خود کرده بود. 700 روستا به نام او ثبت شده بود، چندین کارخانه به نام او به ثبت رسیده بود. میگفتند در زمان برکنار شدنش مبالغ زیادی در خارج پول داشت. مسعود بهنود معتقد است که رضاشاه در زمان برکنار شدنش در 1941 حدود 200 میلیون دلار در حساب بانکش در لندن ذخیره داشت. منوچهر میرزا فرمانیان نقل می کند که عبدالحسین حجبر برای بازپسگیری ثروت او در انگلیس که توقیف شده بود به لندن رفت. او در حدود 20 تا 30 میلیون پوند پول داشته است. اما رضا شاه گفته بود، به کسانی گفته بود که پول می‌دزدیدند به خارج می‌بردند، گفت آقایون ببینید، من در تمام بانک‌های اروپا و آمریکا یک لیره یا یک دلار هم ندارم. بعدها ثروت او به فرزندش منتقل شد و در بنیاد پهلوی به وجود آمد. در ویکی‌پدیا نوشته شده که بر اساس این ادعا که دولت مدرن ایران کانون حضور فارس ها بوده است و سایر گروه های زبانی و مذهبی، این حرف جایگاهی ندارد، چرا که هویت ایرانی برخلاف بیشتر کشورهای جهان برگرفته از قوم یا زبان یا دین و مذهب خاصی نیست. در هیچ یک از اقوام گویش ها، زبان و لهجه های گوناگون و پیروان ادیان در این سرزمین احساس بیگانگی به همدیگر ندارند. مطالعه 1000 سال تاریخ ایران نشان می‌دهد که مفهوم قومگرایی و گروه‌های قومی به عنوان واحدهای جدا از هم و دارای روابط خصمانه دلیل بر هویت قومی جداگانه در ایران مصداقی پیدا نمی‌کند. تاریخ طولانی این سرزمین میراث فرهنگی و تمدنی ایران نوعی هویت وحدت ملی نیرومند را در این کشور ایجاد کرده است. انقلاب مشروطیت، نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی، موج سراسر آزادی خواهی در اصلاحات در آغاز قرن 21 هیجان و گستردگی بین ایرانیان به نمایش گذاشته است. گذشته از اینا، حضور برخی از گروه های زبانی مذهبی ایرانی در رده های بالای دولتی چشمگیر بوده. در زمان سلطنت پهلوی ترک زبانان در رده بالای حکومتی حضور داشتند و مشاوران زیادی در دیده می شوند و تحت تاثیر همین تاریخ و تمدن و فرهنگ، میراث سیاسی ایران خدمات بسیاری به فرهنگ و ادب ایرانی و زبان ملی آن یعنی فارسی از سوی همه ملت ایران شده است، چرا که سیر 1000 ساله همچنان یک فرهنگ ملی را ساخته است. علاوه بر آن، مقامات لشکری کشوری در حال حاضر، خامنه‌ای، محسن رضایی، موسوی و بسیاری دیگری که در کادر بالای سپاه بسیج هستند، اکثر ترک زبان هستند. این حضور به دوران رضاشاه هم برمی‌خورد، چرا که خود رضاشاه یک اصالت ترک گرجی داشته است. هم زد به تاوج کمال مهر تو مانم. من دلنگیزم، دل آرامم، دل افسونم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم. دانستنی های جالبی درباره روانشناسی زنان. یک زن هرگز از ابراز عشق مرد زندگیش خسته نخواهد شد. به زبان آوردن دوستت دارم موجب می شود که زن به عشق واقعی مرد زندگیش پی ببرد و آن را احساس کند. یک زن با دریافت عاشقانه چند شاخ گل، هدایای کوچک و ابراز عشقهای بی اختیار عشق می‌ورزد. زمانی که مردی شاخ گلی یا یادداشتی به زن هدیه می‌دهد، برای زن این درک ارزش دارد. وقتی زن عاشق می‌شود، احساس زیبایی زنانگی او چند برابر می‌شود و بیشتر به رابطه نزدیکتر است. احساس عشق، نوازش و مهربانی نیاز دارد. او به احساس عشق، نوازش و مهربانی نیاز دارد. زنان اول کیمیای روح را احساس می‌کنند و بعد به کیمیای جسم پی می‌برند. لحظاتی که مرد دست‌های زنی را می‌گیرد و او را لمس می‌کند، لحظاتی هستند که زن با آن عشق می‌ورزد. هدف برقراری زن جسمانی نیست، بلکه لذت بردن از صمیمیت، عشق، محبت در کنار شور جسمانی است. وقتی متوجه می شود که تنها اوست که در قلب مردش جای دارد، او خود را در آسمان ها می بیند. زنان مشکلات خود را طبقه بندی نمی کنند. موقعی که غمگین هستند، تمام مشکلات بزرگ و کوچک به دلشان هجوم می کند. یک زن وقتی سکوت می کند، نشان آن نیست که تمام غم ها رو دنیا را دارد. او به خود اعتماد ندارد. مردی که می خواهد به درون زنی برود، باید بدوند علت سکوت او چیست. احساس او را این کار مرد دوچندان می کند. موقعی که مشکلاتی یا فشارهای عصبی به زن و مرد دست می دهد، زن می خواهد حتما مرد در کنارش باشد، اما مردان ترجیح می دهند تنها باشند. هنگامی که زنی در مقابل احضارات بی توجه پوچ بودن قرار می گیرد، شروع به واکنش های احساسی می کند. جز در مورد بسیار اندک زنان در مقابل مردان علیه آنان سخن می گویند، اما به آنها آسیب چندانی نمی رسانند. وقتی زنی می رنجد، سکوت می کند، در ناکترین مسائل برای زنان قضاوت نادرست و ترک کردن آنهاست، چرا که این اتفاقات در او این را به وجود آورده بود، آورده است که لیاقت او بیشتر از ایناست. یک زن به طور ذاتی از توانایی نامحدودی در شاداب ساختن دیگران برخوردار است. وقتی زن لبخند میزند، به این معنی نیست که او در اوج شادی و خوشحالی است. همیشه زنان به همون اندازه در بخشیدن توان دارند. به خاطر میارند که هرگز آن را دریافت نکردند. اغلب زنان با همسرانشان به راحتی موافقت میکنند. این دلیل پذیرفتن آنان نیست، بلکه میخواهند به مرد امتیاز بدهند. زن هرگز از همسرش امتیاز نمیخواهد، میخواهد خودش باشد. برای همین این امتیاز رو از شوهرش نمیگیرد. یک زن میخواهد احساس درونی به شوهرش نگوید که انتظار درک شدن او را دارد. برای زنان سخت است که بپذیرند مردان آنها را درک نمی کنند و نیازهای آنها را به فراموشی می سپارند. زنی که مورد احترام مرد قرار می گیرد می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات زندگی را نادیده بگیرد. آقایون، زنان را بشناسید. بدونید یک جمله ساده، شاخه گل، یک شادی کوچک در زندگیشان بسیار نقش دارد و آن جمله چیزی نیست جز ابراز دوست داشتن و بسیار هم سخت نیست. عزیزم، دوستت دارم. تو را دوست دارم مثل حس نجیب خاک قریب، تو را دوست دارم مثل عطر شکوفه های سی، تو را دوست دارم عجیب، تو را دوست دارم زیاد، چه تو پس دلت میام منو تنهام بذاری، تو را دوست دارم مثل لحظه خواب ستاره ها، تو را دوست دارم مثل حس غروب دوباره ها، تو را دوست دارم عجیب، تو را دوست دارم زیاد، نگو پس دلت میاد منو تنهام بذاری. چه صبورم ای خدا، دیگه وقت رفتنه، تو رو میسپرم به خاک، تو رو میسپرم، برو با ستاره ها، تو رو دوست دارم مثل حس دوباره یه تولدت، تو رو دوست دارم وقتی میگذری همیشه از خودت، تو رو دوست دارم مثل خواب خوب بچگی، بغلت میگیرم و میرم به سادگی، تو رو دوست دارم مثل دلتنگی های وقت سفر، تو رو دوست دارم مثل حس لطیف وقت سهر، مثل کودکی تو رو بغلت میگیرم و این دل غریبم و با تو میسپرم به خواب. وقتی دورم از همه چه صبورم ای خدا، دیگه وقت رفتنه، تو رو میسپرم به خاک، تو رو میسپرم، برو با ستاره ها، خواندن داستان‌های از زندگی واقعی می‌تواند بسیاری جهات برای ما آموزنده باشد. داستان زندگی اشتباهات آدم‌هایی که در بین ما زندگی می‌کنند، از همین هوایی که ما نفس می‌کشیم آنها هم تنفس می‌کنند. داستان واقعی بدون شک آموزنده هستند. از زبان روانشناسان، مشاور خانواده، از عشق و ازدواج، اما نام هیچ کدام حقیقی نیست. حدود 20 ساله بودم که با مجید از طریق خانواده آشنا شدم. او تاجر موفقی در خارج ایران بود. مجید 41 ساله در خارج ایران وضع مالی خوبی داشت. رفت آمده شروع شد. او مایل بود با من ازدواج کند و من بی تجربه بودم و جوان. حتی پیش نیامده بود که با پسری صحبت کنم. درکیم از ازدواج نداشتم، فقط می دونستم که با مجید زندگی خوبی خواهم داشت. او می تواند تکیه‌گاه خوبی برایم باشد. همه خانواده مجید را قبول داشتن، به او احترام می ذاشتن. من در سال دوم دانشگاه بودم و دو سال بعد درسم تموم شد و در 23 سالگی بودم که با مجید به خارج رفتم. او میخواست از من زنی بسازد بالغ، اما من آن چیزایی که او تجربه کرده بود تجربه نکرده بودم. او دو برابر سن من بود. دنیای ما متفاوت بود. من در خونه تنها بودم. او دوست داشت وقتی به خونه میآید فقط تلویزیون تماشا کند. منم دوست داشتم با دیگران حرف بزنم، رفت آمد کنم. کاری جز کار خونه در خونه موندن نداشتم. هر جا که میرفتم من را به عنوان پدر و دختر میدیدن. انگار مجید هیچ چیز من رو نمیدید، گاهی همه چیز رو کم میدید. هرگز احساس من رو درک نمیکرد. با رامین و نازنین آشنا شدم. آنها پسرم و دخترم بودن. هیچ عشقی بینشان نبود. والدین تصمیم میگیرن که به این ازدواج تصمیم گرفته بودند. رامین همسر نازنین میگفت که پدر نازنین او را تهدید کرده بود که اگر با من ازدواج نکند او را خواهند کشت. جان من، و حالا من در شهر دیگری کار میکنم. به ظاهر زندگی آنچه که باید خوب باشد نیست. برای همین ما دنبال راه حلی هستیم که از هم جدا شویم. رامین میگفت ما باید موقع ازدواج پافشاری میکردیم، اما نتونستیم. من برای نازنین خیلی ناراحتم، چرا که او این زندگی را به اجبار انتخاب کرده است، انتخاب والدین. روانشناسی میگفت که خانمی 39 ساله، البته بسیار زیبا، جدا شده، دارای یک دختر 8 ساله، به نزد من اومده بود که میخواهد با جوانی که از او چند سالی کوچکتر است ازدواج کند. اون از مشکلات دو خانواده صحبت میکرد. میگفت ما مشکلات زیادی داریم و نمیتوانیم این مشکلات رو حل کنیم. اولا خانواده با ازدواج ما، هر دو خانواده مخالفند. و اون میگفت که اشکان بسیار به من علاقمند است. وقتی من مریض میشوم از من مراقبت میکنن. اون میگوید تو مانند مادرم برای من جذاب هستی. او رفت آمد میکند. دلش نمیخواهد که موقعی که ما ازدواج کردیم دختر 8 سالم همراه ما باشد. امروزم من به ازدواج فکر نمیکنم، چون میخواهم از فرزندم نگهداری کنم. اما اشکان میخواهد که ما او را به بهزیستی بسپاریم. خانواده اشکان میگوید بچه را به بهزیستی بسپار و ما را تشویق به مهاجرت به خارج میکنند، چرا که وجود این دختر 8 ساله را تحمل ندارند. این چنین زندگی به وجود میآید و این چنین مشکلاتی خانواده ها را در رنج قرار میدهد و این چنین کودکان مورد بیمهری خانواده ها قرار میگیرند. کودک 8 ساله‌ای که باید به خاطر دل یک جوان به بهزیستی برود و زندگی جدیدی را معلوم نیست چه آغازی و چه پایانی دارد را شروع کند. بار دیگه خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام دارم. نخست توجه شما را به خبرهایی در رابطه با ایران همراه با دو گزارش خبری در مورد ایران جلب میکنم. سپس همکارم آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دانسک پرسیسک یا همون خبرهای دانمارک که به روز رسانی میشه در این صفحه، خبرهای ایران و در روزنامه‌های دانمارک و یا خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما عزیزان خواهد رسوند. به خبرهایی در رابطه با ایران توجه بفرمایید. یک مقام آمریکایی روز جمعه ایران و کره شمالی رو متهم کرد که به رغم تحریم‌های بین‌المللی در حال پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای خود هستند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌المللی و منع تولید و گسترش سلاح اتمی گفت که ایران و کره شمالی کانال‌های لازم برای صادرات تسلیحات و همچنین تولید مواد مرتبط با صنایع اسلحه سازی را یافتند. او گفت که عوامل ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در کشورهای مختلف از جمله چین در تلاش هستند تا نیازمندی‌های برنامه هسته‌ای ایران را تأمین کنند. در این حال یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که ایران و کره شمالی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای با یکدیگر همکاری می‌کنند. دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد که او روز 25 اردیبهشت ماه در استانبول ترکیه با سعید جلیلی دیدار می کند. خانم اشتون به عنوان نماینده گروه 5 به علاوه 1 قرار است یک ماه پس از مذاکرات هسته‌ای در آلماتی دو هفته دیگر با مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به گفتگو بنشینه. بنابر گزارش ها همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 25 اردیبهشت ماه مذاکرات خود با ایران را درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اثر خواهد گرفت. بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی نگرانند، اما مقامات جمهوری اسلامی طبق معمول تأکید میکنه که هدفشان از ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است. یک نهاد مشورتی دولت آمریکا ایران را در ردیف کشورهایی قرار داد که بیشترین تبعیض مذهبی را اعمال میکنند. کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب در گزارش 2013 خودش کشورهای ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را جزو کشورهایی رده‌بندی کرده است که بیش از همه آزادی مذهب را نقض می‌کنند. این کمیسیون در گزارش خود توصیه کرده که دولت آمریکا این کشورها را در رده کشورهای موجب نگرانی ویژه قرار دهد. این گونه کشورها میتونن مورد تحریم‌های مختلف قرار بگیرن. در چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مقررات مربوط به داد و ستد آهن و فولاد با ایران از 10 تیر ماه سخت‌تر می‌شود. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، چین، روسیه و قزاقستان از جمله شرکای بازرگانی آمریکا هستند که بخش حیاتی صنعت آهن در جمهوری اسلامی را فعال نگه داشتند. به دلیل تحریم‌های اعمالی علیه جمهوری اسلامی، واردات فولاد و آهن به ایران طی سال گذشته بیش از 50% کاهش یافت با این حال آهنگ واردات از برخی شرکای بازرگانی آمریکا به میزان پیشین حفظ شده و اندکی هم بر تولید داخلی ایران اضافه شده است. در این گزارش اضافه شده که ایران سالها از خودکفایی در تولید آهن فاصله داره. دادستانی فدرال آلمان روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که سه ایرانی آلمانی و یک آلمانی رو به ارسال غیرقانونی قطعات تأسیسات هسته‌ای به ایران متهم کرد. اسامی این افراد رو دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که حمید خ 80 ساله، غلام علی کاف 70 ساله و فرزند او کیانزاد 25 ساله هستند که از جمله ایرانی آلمانی هستند و یه آلمانی دیگر هم اسمشو اعلام کرده. بر اساس کیفرخواست دادستانی آلمان آنها 92 شیر مخصوص ساخت آلمان و 856 شیر ساخت هند را که در تأسیسات هسته‌ای کاربرد داره در سالهای 2010 و 2011 میلادی از طریق شرکت‌های پوششی به ایران فرستادن. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، ساعت 4:39 دقیقه بامداد امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی 4 درجه در مقیاس ریشتر شهر شنبه و حوالی آن را در استان بوشهر لرزاند. همزمان ایرنا خبر از بارش شدید باران در این استان نیز خبر می‌دهد. بنابر گزارش‌ها بارش 24 ساعته باران تا روز جمعه تلفات جانی در پی نداشته است، اما به سازه‌های زیربنایی در شهر بوشهر، دیلم و گناوه خسارت زده است. گزارش‌ها و خبری از خسارات احتمالی جانی و مالی زمین لرزه گزارش نشده است. 20 فروردین ماه زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.1 ریشتر در استان بوشهر دست کم 37 کشته و نزدیک به 1000 زخمی بر جای گذاشت و در پی آن چند صد واحد مسکونی به طور کامل تخریب شد. دانشگاه یورک کانادا دکترای افتخاری رشته حقوق خودشو به نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در ایران، عطا کرد. سنای دانشگاه یورک کانادا دکترای افتخاری رشته حقوق سال 2013 را به خانم نسرین ستوده، وکیل دعاوی و زندانی سیاسی ایرانی به تصویب رسید. به گفته سایت‌های متعلق به گروه‌های اپوزیسیون ایران، تعدادی از استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان ایرانی تبار دانشگاه یورک خانم ستوده را نامزد این دکترا کرده بودند. در بیانیه رسمی نامزدی آمده که خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع سرشناس ایرانی و فعال حقوق زنان، که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر در یک دادگاه مذهبی به اتهام وایی توطئه بر علیه امنیت ملی به زندان افتاده است. نسرین ستوده در اعتراض به شرایط زندان و محدودیت‌های ملاقات با فرزندان و همسر خود چندین بار به اعتصاب قضا دست زده است. آخرین اعتصاب قضای وی که نزدیک به 50 روز طول کشید و سلامتش را نیز به خطر انداخت، سرانجام مقامات جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداشت و محدودیت‌های تعمیلی به خانوادش از جمله حق مسافرت دختر و همسرش را لغو کردند. در این رابطه همسر خانم نسرین ستوده گفتگوی با رادیو فرانسه داره که چند لحظه دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد. نیویورک کانادا دکترای افتخاری رشته حقوق خود را به خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی در ایران اعطا کرد. در بیانیه رسمی نامزدی آمده است که خانم نسرین ستوده وکیل مدافع سرشناس ایرانی و فعال حقوق زنان است که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر در یک دادگاه مذهبی به اتهام واهی توطئه علیه امنیت ملی به زندان افتاده است. در ادامه بیانیه دانشگاه یورک ضمن قدردانی از شهامت و استحکام شخصیت خانم ستوده، او را فردی دانسته که در سخت‌ترین شرایط به دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی پرداخته است. به مناسبت این رویداد و آگاهی از کم و کیف شرایط زندان خانم ستوده، آقای رضا خندان همسر خانم نسرین ستوده به پرسش‌های ما در این باره پاسخ می‌دهند. آقای رضا خندان، به شما درود می‌فرستم و از اینکه در این گفتگو شرکت می‌فرمایید سپاسگزارم. خواهش میکنم. منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. اعطای دکترای افتخاری دانشگاه یورک کانادا به همسرتان خانم نسرین ستوده به نظر شما در فضای سیاسی کنونی ایران چه بازتابی میتونه داشته باشه؟ دریافت چنین افتخاری در واقع برای نه تنها خانم من بلکه برای همه ماها غرور انگیزه، به خصوص این که از ناحیه یه مرکز خیلی معتبر علمی به اصطلاح این سمتنا علمی شه و دریافت میکنه این دکترا رو. در نتیجه ما هم این افتخار میکنیم، نه به عنوان این که خانم من باشه، به عنوان یک ایرانی وکیل که موفق میشه که یه همچه افتخاری رو داشته باشه. قطعا تاثیر مثبتی داره در یه شخص ایشون و همه ماهایی که به هر حال در طی این سالها شرایط سختی رو متحمل شدیم. آقای خندان، شرایط زندان و محدودیت های همسرتون خانم ستوده اکنون به چه نحویه؟ میدونید که دو سال و نیم از حبس 6 سال خانم من سپری میشه. از حدود 2 سال پیششون منتقل شدن به بند عمومی و در کنار بقیه زندانیان سیاسی به سر میبرن و شرایط زندانیان سیاسی در ایران با افرادی که به جرائم عادی محکوم شدن کاملا متفاوت هست و محدودیتی در قبال اینها معمولا ایجاد میکنن که در مورد زندانیان عادی به هیچ وجه اجرا نمیشه. من بخوام خدمت شما مثال بزنم، محدودیت های ملاقاتی که ما همواره داشتیم و خصوص این که از 2.5 سال از الان دقیقا بخوام خدمت شما عرض کنم، از 6 اردیبهشت 2 سال پیش که خانم من به بند عمومی منتقل شده تا این لحظه که من خدمت شما دارم صحبت می کنم، یک بار امکان تلفن با خانواده نداشتم. این در حالیه که تمام زندانی های سیاسی در طول شبانه روز این امکان رو دارن که با هر کسی که خواستن تماس بگیرن و از وضعیت خودشون به آنها اطلاع بدن و یا از وضعیت خانواده و دوستان مطلع بشن. ما در سخت‌ترین شرایطی هم که بچه های ما خانواده اعضای خانواده ما به سر ببرن و یا متقابلا عزیزانمون اون تو مشکلاتی داشته باشن، هیچ گونه امکان تماسی نه ما نه اونها نداریم که از احوال هم دیگه باخبر بشیم. در نتیجه این شرایط اینها رو کاملا ویژه میکنه. آقای رضا خندان، از اینکه وقت خودتون رو به ما دادید و در این گفتگو شرکت کردید بی نهایت سپاسگزارم. برای شنوندگان عزیز یادآوری میکنم که آقای رضا خندان همسر خانم نسرین ستوده است که وکیل مدافع معروف که اکنون در زندان به سر میبرد. روز گذشته روز جهانی آزادی مطبوعات بود. بدین مناسبت گزارشگران بدون مرز فهرستی از 39 دشمن آزادی اطلاع رسانی را منتشر کرد و همینطور کیفرخواست گزارشگران بدون مرز علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران. در این رابطه رادیو فرانسه گفتگویی را داره با آقای رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، در این رابطه که چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. امروز روز جمهوری آزادی مطبوعات و بدین مناسبت گزارشگران بدون مرز فهرستی از 39 به گفته آنان دشمن آزادی اطلاع رسانی را منتشر نمود. فهرستی از رؤسای دولت‌ها، سیاستمداران، رهبران مذهبی، شبه نظامیان و سازمان‌های تبهکاری که روزنامه‌نگاران و حرفه‌ای‌های رسانه‌ها را سانسور و زندانی می‌کنند، نیروبایند و شکنجه می‌کنند و گاه هم به قتل می‌رسانند. آقای رضا معینی، شما مسئول بخش ایران افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز هستید. این روز جهانی آزادی مطبوعات که از سوی شما گزارشگران بدون مرز در سال 90 پیشنهاد شد و توسط سازمان ملل پذیرفته شد، چه دستاوردهایی تا امروز داشته، چه در سطح جهان و چه در سطح ایران؟ نخستین دستاورد آن پذیرفتن آن در تقویم جهانی به عنوان یک روز برای آزادی مطبوعات، یک روز که در آن بتوانیم نسبت به مسائل اطلاع رسانی در جهان صحبت کنیم، در رابطه با وضعیت روزنامه نگاران، در رابطه با سخت گیری ها، تضییقاتی که علیه روزنامه نگاران در سراسر جهان میشه و به طور مشخص ارج گذاری به روزنامه نگارانی که با جسم و جان و آزادی خود هزینه انجام وظیفه‌شون و تعهدشون رو میدن. این دستاورد در ایران از اون زاویه اهمیت داره که ایران یکی از کشورهای سرکوبگر در عرصه اطلاع رسانی است، اما همین روز هم در ایران پذیرفته شده و جشن گرفته میشه به نوعی. افزون بر جشن، چه کارهایی در جهت کمک به رساندن صدا و کسب آزادی اطلاع رسانی این سازمان کرده؟ احتمالاً سازمان ما سازمان گزارشگران بدون مرز، وظیفه ما گزارشگری در رابطه با آزادی اطلاع رسانی و تضییقاتی که علیه این آزادی انجام میشه. این سازمان در طی سالهای گذشته به یک سازمان بین المللی تبدیل شده، در شورای حقوق بشر سازمان ملل ناظر است، در بسیاری از سازمانهای بین المللی ناظر است و در آنجا میتواند صدای روزنامه نگاران، صدای سرکوب روزنامه نگاران و چگونگی نوع سرکوب را هم طرح کنه، منتشر کنه و بر آن پای فشاری کنه. طرح کردن مسئله آزادی اطلاع رسانی در جهان مسئله مهمی است که باید بر آن تاکید کرد. این که باید گفته شود که روزنامه نگاران در جهان چشم و وجدان عمومی جامعه هستند و این صدا باید باشد تا انسانها بتوانند انتخابی آزاد داشته باشند، تا بتوانند بدانند و از حقوقشان دفاع کنند. آقای معینی، اگر بخوایم برگردیم به وضع آزادی مطبوعات در جهان، چه جدولی رو شما میتونین بدین؟ کدام یک از کشورها در صدر قرار میگیرن؟ ما رده‌بندی گزارشگران بدون مرز رو در ژانویه سال گذشته در جهان منتشر کردیم. در این رده‌بندی که شامل 179 کشور میشد، بر مبنای چگونگی نگاه و رعایت حق دانستن مردم و حق اطلاع رسانی این رده‌بندی شکل گرفته بود. این رده‌بندی نشانگر نوعی پیشرفت در جهان از یک سو و از سوی دیگر دوامداری خشونت و سرکوب علیه روزنامه نگاران است. این واقعیت ما باید تاکید کنیم. همزمان با گسترش تکنولوژی مدرن و استفاده از تکنولوژی و ارتباطات و اطلاع رسانی، سرکوب هم به همان میزان رشد کرده. بنابراین در این لیست مشخص کرده ایم که چه کشورهایی در صدر این لیست قرار دارند. در روی سایت ما هست و شنوندگان رادیوی شما می توانند آن را ببینند. در مورد ایران چی آقای معینی؟ از سال گذشته به این سو چه چیزهایی رخ داده در این کشور و چه مواردی بیشتر نظر شما را جلب کرده؟ نخستین مسئله این است که ایران همچنان دو تن از رهبرانش، علی خامنه‌ای رهبر جمهور اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، همچنان در لیست دشمنان آزادی مطبوعات ما جای دارند. این خود نشانگر آن است که تغییرات آنچنانی انجام نشده. اما ایران از سوم می سال گذشته تا امروز بیش از آن که در جهت حق دانستن مردم بنابر تعهداتی که داره حرکت کنه، بیشتر در جهت سرکوب روزنامه‌نگاران و سرکوب حق دانستن و اطلاع رسانی حرکت کرده است. تعداد وسیع روزنامه‌نگارانی که دستگیر شدند، بیش از 20 روزنامه‌نگار در طی سال گذشته بازداشت، محاکمه و در زندان هستند. امروز ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است، با 52 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی. آقای معینی، سازمان شما که فرخواستی علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد و دیگران صادر کرده، این که فرخواست به چه شکلیه و راه به کجا خواهد برد؟ در طی 10 سال گذشته همواره در روز سوم ماه می ما لیست دشمنان آزادی مطبوعات رو منتشر می‌کنیم. امسال با اهمیت و با توجه بیشتر به مسئله مسئولیت از مجازات در این کشورها و مسئول ماندن این دشمنان از مجازات و عدالت، سازمان گزارشگران بدون مرز تصمیم گرفته که علیه 39 دشمن آزادی مطبوعات کیفرخواستی رو آماده کنه و منتشر کنه. این کیفرخواست از سوی کمیته حقوقی سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه شده، جنبه حقوقی داره، جنبه قضایی داره و با این شکل تنظیم شده که بتوان در دادگاه ها به امید آن که روزی پاسخگو باشند این مسئولین آن را ارائه داد. آقای معینی، امروز پوسترهایی در سطح شهر پاریس دیده میشه که 4 شخصیت رو روی اون گذاشتین شما. در مورد این پوسترها میتونین توضیح بدین؟ چون امسال ما تاکید رو بر مسئولیت از مجازات گذاشته بودیم و واقعیت اینه که این 39 دشمن آزادی مطبوعات به شکل ویژه‌ای از مسئولیت برخوردارند، تصویری کمی طنز آمیز و شاید هم به نوعی توهین آمیز به جامعه جهانی نشان داده می شد که 4 تن از این دشمنان آزادی مطبوعات بودند: آقای احمدی نژاد و رئیس جمهور کره شمالی، آقای بشارالاسد و آقای پوتین رئیس جمهور روسیه، که به نوعی نشان این بود که اینها همچنان می توانند با خیال راحت به کارشان ادامه دهند، حقوق و آزادی مردم رو پایمال کنند و از کیفر هم برکنار بمانند. خیلی ازتون سپاسگزارم. آقای رضا معینی، یادآوری میکنم که شما مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان خبرنگاران بدون مرز هستید. میخوام میرسونی تو که جونی دنیا باش عاشق تو میمونم، میدونم میمونم میجورم اونم نفسم عشقم توی همه کسم اونی که چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم بس خون تو تنم آی که چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. حمله یک شهروند دانمارکی در آگوست با تفنگ آب پاش به هله تورین نخست وزیر دانمارک. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه اکسترا بلدا، رسانه های محلی گزارش کردند یک شهروند دانمارکی در تجمع روز کارگر یک ماه می در شهر آگوست با تفنگ آب پاش به هله تورینگ نخست وزیر دانمارک حمله کرد. گفتنی است در این حادثه به هله تورینگ نخست وزیر دانمارک آسیبی وارد نیامد. تفنگی که هم کننده استفاده کرده بود معمولا برای بازی موسوم به بازی شبیه تفنگ آب پاش استفاده می شود که باعث شادی و نشاط در کودکان و نوجوانان می شود. فرد حمله کننده به خانم نخست وزیر توسط پلیس بازداشت شد. دولت خدمه کشی روبوده شده این کشور خبر داد. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تی وی 2 دانمارک، دولت دانمارک از آزادی 6 نفر از کارکنان کشتی دزدیده شده این کشور در سواحل سومالی خبر داده. دولت دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرد 6 نفر از خدمه یک کشتی این کشور که بیش از 2 سال پیش به دست دزدان دریایی سومالی روبوده شده است صحیح و سالم آزاد شدند. دولت دانمارک برای دو خدمه دانمارکی کشی روبوده شده نزدیک به 7 میلیون دلار پرداخت کرد. شبکه تلویزیونی تی وی 2 دانمارک در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرده است دولت این کشور برای به دست آوردن آزادی خدمه کشی روبوده شده 6 میلیون و 900 هزار دلار دزدان دریایی باج پرداخته است. دزدان دریایی سومالی کشتی دانمارکی را روز 11 ژانویه 2011 در خلیج عدن روبوده شدند. به گفته شرکت کشتیرانی شیپ کرافت دزدان دریایی پس از روبودن کشتی خدمه آنان را به نقاط مختلف از خاک سومالی انتقال دادند. توت‌های جنگلی یخزده باعث شیوع هپاتیت آ در دانمارک و سوئد شدند. 12 مورد جدید ابتلا به بیماری هپاتیت آ در سوئد یافت شده است که به احتمال بسیار زیاد از یک نوع ویروس مشابهی که در دانمارک کشف شده بوده است ناشی می شود. روزنامه سوئدی با انتشار گزارش به نقل از اداره پیشگیری از بیماری های واگیردار دانمارک می نویسد که با کشف این موارد جدید حداقل 20 نفر در سوئد در اثر خوردن توت‌های جنگلی وادرتی به هپاتیت آ مبتلا شدند. اداره کل امور مواد غذایی سوئد هفته پیش با تأخیر بسیار به مصرف کنندگان توصیه کرد توت‌های جنگلی یخزده وارد پیش از مصرف بجوشانید. این توت‌ها می‌تواند حاوی یک نوع ویروس خطرناک باشند که با آسیب رساندن به کبد باعث بیماری ابتلا به بیماری های هپاتیت نوع آ شوند. ادارات مشابه در کشورهای فنلاند، دانمارک، بسیار بیشتر از سوئد این توصیه را به مشتریان کرده بودند. رستوران دانمارکی نوما مقام دوم جهان را کسب کرد. نشریه انگلیسی رستوران که هر سال فهرست بهترین رستوران جهان را منتشر می کند، امسال نام رستوران اسپانیایی را در سطح فهرست خود قرار داد. این نشریه علت انتخاب این رستوران اسپانیایی را ترکیب غذای سنتی و استفاده از روش های منحصر به فرد در تهیه غذا و همچنین مهمان نوازی رستوران اعلام کرده است. سال گذشته این رستوران در جایگاه دوم قرار داشت. رستوران دانمارک نوما در دو سال گذشته مدام مقام بهترین رستوران جهان را کسب می‌کرد، اما رستوران نوما دانمارکی به علت مسمومیت غذایی 63 مشتری در ماه فوریه گذشته جایگاه نخست را از دست داد. در این فهرست رستوران نوما در مکان دوم و رستورانی از ایتالیا در جایگاه سوم. شهروندان دانمارکی خوشبین ترین ملت جهان هستند. تازه ترین پژوهش های یک دانشگاه آمریکایی از میزان خوشبینی در میان کشورهای جهان نشان میدهد. گرچه مردم کشورهای فقیر رضایتمند کمتر از وضعیت فعلی خود دارند، ولی نسبت به آیندهشان بسیار خوشبینند. در این نظرسنجی وضعیت خوشبینی افراد در 142 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان می‌دهد که 95% جمعیت دنیا خوشبینی پدیده جهان شمول است و متخصص کشورهای ثروتمند نمی‌شود. طبق این نظرسنجی ایرلند خوشبخت‌ترین مردم جهان است و مردم کشور برزیل، دانمارک، آمریکا و نیوزلند پس از ایرلند خوشبخت‌ترین افراد جهان شناخته شدند. دانمارک از روز 30 آوریل کنترل حریم هوایی حوزه بالتیک را به نیروهای هوایی فرانسه واگذار می‌کند. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه محلی، کنترل حریم هوایی کشورهای حوزه بالتیک که همینک در دست نیروهای گشتنی دانمارک است، از روز 30 آوریل امسال به نیروهای هوایی فرانسه واگذار می‌شود. نادیده گرفته شدن سرطان پستان از سوی یک پزشک متخصص دانمارکی. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای ایران گلوبال، یک پزشک متخصص در شهر قاناس دانمارک در معاینه 3 زن دچار اشتباه شد و گره‌های سرطانی در سینه این زنان بود که را غده چربی تشخیص داده است. اکنون مورد بازنقد قرار گرفته است. مسئولان بیمارستان این شهر به مردم اطمینان دادند که دچار نگرانی نشوند، چرا که 2 متخصص با تجربه برای بیمارستان این شهر استخدام کردند که در سالهای نزدیک هزاران زن را معاینه کردند. حامد کرزای با مهاجران افغان مقیم دانمارک دیدار کرد. فیسبوک دنس پرسیس: حامد کرزای در سفر به کشور دانمارک روز گذشته با تعدادی از مهاجرین افغان مقیم این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار نمایندگان مهاجران افغان مقیم دانمارک ضمن تاکید بر ادامه تلاش صلح در افغانستان بیان داشتند. امضای پیمان امنیتی باید بر اساس منافع ملی افغانستان صورت گیرد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزای روز گذشته همچنین با مقامات دانمارک دیدار و در مورد گسترش همکاری دو جانبه و فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه محلی، مرکز اطلاعات نفتی دانمارک روز جمعه اعلام کرد بهای خرده فروشی بنزین در جایگاه عرضه سوخت در سراسر دانمارک برای نخستین بار در طی 2 سال گذشته کاهش یافته و به پایین ترین سطح خود رسیده است. بهای هر لیتر بنزین به 2 کرون و گازوئیل بیشتر از 1 کرون کاهش یافته است. و آخرین خبر این هفته دانمارک: هفته آینده توده هوای گرم وارد دانمارک می شود. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از دیار اید: کارشناسان سازمان جهانی هواشناسی در تازه ترین اظهار نظر خود اعلام کردند از هفته آینده به ویژه روزهای یک شنبه و دوشنبه با ورود توده هوای گرم به دانمارک دمای هوا به طور محسوس افزایش خواهد داشت تا حدی که از مرز 20 درجه بالای صفر نیز خواهد گذشت. کنار من تا صبح بیداری. این اولین باره که حس کردم عاشق شدی، حال منو داری. این اولین باره که دستاتو محکم گرفتم تو دوتا دستم. این اولین باره که میفهمی یه عمر من منتظر هستم. مثل یه بارون ملایم داره میباره، این اولین باره، اولین باره. حتی قسم خورده منو تنها نمیذاره. این اولین باره، اولین باره. مثل یه بارون ملایم داره میباره، این اولین باره، اولین باره. حتی قسم خورده منو تنها نمیذاره. این اولین باره، اولین باره. داره میریزه، این اولین باره که حس کردم زیباترین حادثه پاییزه. مثل یه بارون ملایم داره میباره، این اولین باره، اولین باره. حتی قسم خورده منو تنها نمیذاره. این اولین باره، اولین باره. مثل یه بارون ملایم داره میباره، این اولین باره، اولین باره. حتی قسم خورده منو تنها نمیذاره. این اولین باره، اولین باره. مثل یه بارون ملایم داره میباره، این اولین باره، اولین باره. حتی قسم خورده منو تنها نمیذاره. توجهتون رو به مجله بهداشت و سلامت این ساعت رادیو البرز جلب کنم. بله عزیزان، قبل از اینکه مطلب براتون بخونم خدمتتون بگم که این روزا عید رضوان هموطنان بهایی و به هموطنان عزیزمون تبریک میگیم. براشون روزگار بهتر از این آرزو میکنیم. آرزو داریم که در همه شیون زندگیشون موفق و سالم و شاد باشن. بله، عید رضوان عید بهایی هست که امیدوارم بتونم یه مطلبی در این رابطه تهیه کنم براتون بخونم. اما مطلب بهداشت و سلامتی که دارم براتون، ناخون دست و پا، ناخون دست و پا 20 آینه کوچکن که سلامتی درون شما رو نشون میدن. یک پزشک برجسته در یک مرکز بهداشت و درمان در نیویورک گفت که تغییراتی که در درون سیستم بدن شما اتفاق می‌افتد گاهی اوقات از طریق ناخونهایتان قابل رؤیتند. ناخونهای دست معیارهای سنجش مطمئنتری نسبت به ناخونهای پا هستند، چرا که ممکن است تغییرات فیزیکی به وسیله راه رفتن، عدم کنترل گردش خون، نقشهای نامناسب و تنگ در ناخون پا اتفاق بیافتد. نامناسب کفش های تنگ در ناخون پا اتفاق بیافتد. به هر حال ناخون ها می توانند سرنخ های جهت اعلام بیماری های درونی بدن به ما بدهند. خطوط تیر رنگ زیر ناخون بعضی ها هرچه خطوط تیر رنگ زیر ناخون رو بعضی ها باید هرچی زودتر به پزشک مراجعه کنند، چرا که علت میتواند سرطان باشد یا در بعضی مواقع خال خط بی‌ضرر یا آسیب دیدگی فیزیکی باشد. ناخون های بیرنگ هم رنگ پریده نشان از بیماری های جدی ممکن است باشد. نارسی های قلبی، بیماری های کبدی و سوء تغذیه به شما راید. ولی اگر ناخون بیمار رنگ سفید یا حاشیه تیر رنگ به چشم می‌خورد، می‌تواند بیماری‌های کبدی از جمله هیپاتیت باشد. ناخون‌های زرد رنگ ریشه در عفونت قارچی دارند. با پیشرفت عفونت، ناخون آسیب دیده در آن فرو رفتگی ایجاد می‌کند. رنگ زرد می‌تواند نشانی برای بیماری تیروئید، ریوی و دیابت باشد. ناخون کبود رنگ عوامل نارسایی اکسیژن کافی است. این امر می تواند نشانه از عفونت ریه ها باشد. در بعضی مواقع بیماری قلبی کبودی ناخون را تشدید می کند. ناخون های مژدار شاید بتوان آرتروز را عامل مهم در تبدیل ناخونهای سالم به ناخونهای مژدار یا حفره‌دار دونست. این گونه ناخونها که تغییر شکل یافتن را میتوان با لمس کردن احساس کرد. بعضی با تغییر رنگ قرمز خود را نشان میدهند. ناخون خشک و شکننده، ناخونهایی که ترک برداشته و یا شکننده هستند با بیماری‌های تیروئیدی ارتباط دارند. برای این ناخونهای شکننده به زرد رنگ نشان دهنده عفونت‌های قارچی هستند. ناخونهای جویده شده فقط از عادت نیست، می‌تواند از استراب های مزمن باشد که قابل درمان است. جویدن یا کندن ناخون می تواند با اختلالات وسواسی نیز ارتباط داشته باشد. چنان که قادر به ترک این عادت نیستید، توصیه می شود که به پزشک مراجعه کنید. ناخون ها هشدار دهنده بیماری های داخلی بدن هستند. هرچه موارد بیشتری از تغییرات در ناخونها مشاهده می شود، به ندرت این تغییرات از علایم اولیه بیماری ها هستند. اغلب ناهنجاری های ناخون محسوب می شوند که بی ضرر هم هستند. به این دلیل اگر ناخون سفید دارید، هیپاتیت ندارید. چنان که از ظاهر ناخون خودتون ناراضی هستید، حتما به یک پزشک متخصص مراجعه کنید. مطلب دومی که خدمتتون میخوام بخونم اینه، لمس کردن. لمس کردن گرسنگی حسای بدن هستن که همه ما با اون آشنا هستیم، اما حسایی ما داریم که هر روز مورد استفاده است، اما هیچ اطلاعاتی هم از اون نداریم. حس کنترل رو دست و پا، این حس تنظیم کننده به کار گرفتن است. اگر ما حس کنترل پا یا دست خودمون رو از دست بدیم، قادر نیستیم که یه لیوان آبم برداریم. حس دیگر حس گذران زمانه. بعضی مواقع حس میکنیم که روز سریع به پایان رسید یا امروز دیر به پایان رسید. این زمان تند و آهسته گذر زمان رو نشون میدهد. و یکی دیگه هم حسی است که ما اون رو بهش توجه نداریم، خاراندن است. موقعی که عضوی از بدن ما میخارد، فرمان به مغز میرسد و مغز این کار رو انجام میداد. با خاراندن متوجه میشیم که قسمتی از بدنمون مشکل داریم. این حس در موقع خاراندن به ما دست میدهد. حس دیگر حس تعادل این تعادل رو همیشه نیاز داریم. در بعضی مواقع این حس تعادل وارد ماجرا می شود و شما رو ثابت نگه می دارد. حس تعادل به وسیله گوش کنترل می شود. حس دیگه که ما داریم حس قطب نواست. بسیاری از انسان ها به حسی به نام قطب نما مجهز هستن. این حس کاربردی به حساب میاد. این حس باعث میشه که افراد بتونن از راه دور به خوبی جایی رو پیدا کنن. بعضی به سرعت متوجه میشن که به کدوم جهت باید برون، به کدوم جهت باید برون، و بعضی ها به سرعت متوجه میشن که به جهتی که باید برن رو پیدا میکنن. این یک حس قطب نماست که بعضی از انسان ها اون رو دارن. فکر میکنید که بهترین نوشیدنی ها برای از بین بردن چربی های زائد و صاف کردن شکم نوشیدن لیموناد یا همون شربت آب لیموی خنک در گرمای تابستان ممکن است برای شما مفید و حیاتی باشد؟ آب کردن چربی های اضافه دور کمر شما به آب کردن چربی های دور کمر شما هیچ کمکی نمی کند، زیرا لیموناد حدود 250 گرم کالوری و 60 گرم شکر دارد. اما خوشبختانه نوشابه هایی یا نوشیدنی هایی وجود دارند که می توانند بدون احساس گناه در فصل تابستان میل کنید. حتی بعضی از نوشیدنی ها باعث می شوند در به کاهش وزن کمک می کنند. در اینجا چند نوشیدنی رو نام می بریم. آب وقتی آب بسیار مهمه. اگر آب بدنتون به میزان کافی باشه به بدن شما کمک میکنه که تعادل خودتون رو حفظ کنید و باعث میشه شما احساس سیری کنید. بعد از آب میرسیم به هندونه یا آب هندونه. مانند شربت نیست، در ترکیبات اون مواد شیرین کننده به کار نرفته. نوشیدنی مفید برای تامین آب بدن مورد نیاز بدن محسوب میشه. علاوه بر اون هندونه بسیار کم کالوری است. فقط داشتن کالوری کم و آب زیاد باعث مزیت اون نیست، بلکه به خاطر مواد مفیدی که دارد جلوی بعضی از سرطان‌ها را می‌گیرد. و یک اسیدی شناخته شده به نام آرژین دارد که در ترکیبات وجود دارد و این اسیدی که مفید است و در ترکیبات تأثیر دارد. چای سبز هم این چای علاوه بر این که سرطان رو کاهش میده، بیماری های قلبی رو هم کاهش میدهد. برای بدن مفیده و به کم کردن چربی شکم کمک میکنه. اگر قبل از انجام تمرینات ورزشی چای بنوشید، این ترکیبات به شما کمک میکنه که چربی بیشتری بسوزونید. آناناس ترکیب آنزیمی داره که باعث شکستن پروتئین ها، هضم غذا و از بین بردن نفق شکم می شود. آخریش هم چای نعناییه. این چای علاوه بر این که تشنگی رو برطرف می کنه، در تابستان به شما طراوت و شادابی می دهد. برای صاف کردن شکم شما هم مفید است. چربی را می سوزاند و باعث کمک به هضم غذای چرب در گوشت ها و سرعت هضم آنها می شود. برای همین است که چای سرد نعنایی جلوی نفخ شکم را می‌گیرد. یاد بازی با این دل غمگین خواستم یادت نمیاد همه قول و قرارایی که با تو بستم با این همه زن تو ببین با چجوری پای این همه قول و قرارایی من نشستم نشن دلم به خدا هم میگیره دامن تو آقایی نگو بی خبره نگو نمیدونی دلم برات یه نفیل سرسو نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی دلی شده کنه این دل عاشق چمون دیوانه نکن دلم و آهم میگیره تا من تو آقه من گیر نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم برات یه نفیل سرسو نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کنه این یه لباش چابرو Thank you. توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. مدیریت تیم‌های ملی کشتی دانمارک در دست یک ایرانی. فدراسیون کشتی دانمارک مدتی است که مدیریت تیم‌های ملی کشتی خود را به عهده امیر لواسانی سپرده است. آقای لواسانی در مصاحبه با دوچه وله از جزئیات مسئولیت خودش و همینطور گزینش آقای مهدی رستم‌پور در سمت سرمربیگری تیم ملی کشتی زنان دانمارک میگوید. بالاخره دو تیم آلمانی برای قهرمانی جام باشگاه اروپا به دیدار هم خواهند رفت. بایر مونیخ و دورتمان آلمان به فینال دو هفته دیگر در اروپا که در لندن برگزار میشه را پیدا کردند. بایر مونیخ موفق شد که تیم قوی و قدرتمند بارسلونا را با نتیجه رفت و برگشت در مجموع 7-0 شکست بده و همینطور تیم دورتمان رئال مادرید اسپانیا را در مجموع 4-3 شکست داده است. به هر حال نگاهی هم به فوتبال ایران خواهیم داشت، اما توجه شما رو به خبرهای ورزشی در مورد ایران نخست جلب می‌کنم. لیگ برتر فوتبال ایران هفته 33 فردا یک شنبه دنبال خواهد شد. زباهن میزبان نفت آبادان هست، پیکان میزبان فجر سپاسی، راهن میزبان سبای قم، تراکتورسازی میزبان هرمز به دیدار تیم هرمزگان خواهد رفت. سایپا هم میزبان نفت آبادان، فولاد خوزستان هم میزبان آبیای تهران استقلال خواهد بود. لیگ برتر فوتبال ایران هفته 34 روز جمعه آینده دنبال خواهد شد. نگاهی به جدول لیگ برتر فوتبال ایران میکنیم که استقلال تهران با یک بازی کمتر 32 بازی انجام داده، 64 امتیاز در رده نخست جدول ایستاده. سپاهان با یک بازی بیشتر 33 بازی انجام داده، 63 امتیاز دوم هست. تراکتورسازی تبریز هم 32 بازی انجام داده، 59 امتیاز سوم هست. پرسپولیس تهران که بازی هفته 33 خودش رو برگزار کرده در رده 6 جدول با 50 امتیاز هست. بازی ها تقریبا پایین جدول لیگ برتر فوتبال گهر درود که با 32 امتیاز بازی 19 امتیاز در پایین جدول قرار داره. 17 نفت آبادان، 16 جدول پیکان قزوینه که با 25 امتیاز. فوتبال ساحلی غرب آسیا در قشم ایران برگزار میشه که تیمای ایران، فلسطین، عمان و بحرین به نیمه نهایی صعود کردند. در پایان مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی کشورهای غرب آسیا در جزیره قشم، تیمای ایران، فلسطین از گروه B و عمان و بحرین از گروه آ به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. عصر روز گذشته، روز جمعه، در سومین و آخرین روز مرحله مقدماتی این بازی‌ها در گروه آ، عمان که صعودش قطعی شده بود با نتیجه 7-1 قطر را شکست داد و با 9 امتیاز به عنوان سرگروه به دور بعدی راه پیدا کرد و تیم قطر نیز با 3 باخت پی در پی به کار خودش در مسابقات پایان داد. در بازی دوم این روز دو تیم دیگر این گروه یعنی بحرین و لبنان به میدان رفتند که پیروزی هر یک در این مسابقه می توانست راه صعود آنها را هموار بکنه. لبنان که در دو مسابقه گذشته بازی خوبی را از خودش به نمایش گذاشته بود، در یک بازی ضعیف و یک طرفه نتیجه 5-0 نتیجه را به بحرین واگذار کرد تا این تیم با عنوان تیم دوم گروه ها بعد از عمان به مرحله بعدی را پیدا بکنه. در آخرین بازی این روز، یه روز گذشته، دو تیم ایران و فلسطین از گروه B که صعودشان به مرحله بعدی قطعی شده بود برای سرگروهی به مسافه هم رفتن که تیم ایران با نتیجه 3-2 حریف خود را شکست داد. با انجام این 3 مسابقه امروز شنبه در مرحله نیمه نهایی تیم ایران با بحرین و عمان با فلسطین دیدار میکنه و روز یک شنبه فردا پس از انجام بازی ردبندی بین دو تیم بازنده مرحله نهایی بازی نهایی برگزار خواهد شد. نخستین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی کشورهای غرب آسیا با حضور 7 تیم از روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه در سایت ورزشی پارک زیتون منطقه آزاد قشم ایران آغاز شده بود. مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز از برکناری سرمربی پرتغالی این تیم خبر داد. محمد حسین جعفری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت که اعضای کمیته فنی باشگاه تراکتورسازی تبریز در محل باشگاه تشکیل جلسه داده و با بررسی نتایج ضعیف دیدارای اخیر تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا و همینطور لیگ برتر ایران تصمیم به برکناری سرمربی پرتغالی این تیم گرفتن. وی اظهار نظر کرد که بر اساس تصمیم این کمیته حسن آذرنیا سرپرست این تیم در دو بازی تراکتورسازی در لیگ برتر مقابل تیم هرمزگان و پرسپولیس تهران هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت. تیم تراکتورسازی تبریز در رده سوم جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار داره. چهارشنبه شب نیز با شکست 4-2 مقابل الجیش قطر و قرار گرفتن در انتهای گروه خودش از جام آسیا خداحافظی کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا صندلی ریاست خودشو برای 11 رئیس به یک بحرینی واگذار کرد. اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا که به منظور انتخاب رئیس جدید پس از برکناری رئیس قطری این کنفدراسیون در مالزی گرد هم آمده بودند، روز پنجشنبه گذشته شیخ سلمان ابن ابراهیم از بحرین را به عنوان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزیدند. شیخ سلمان که از حمایت‌های رئیس کویتی شورای المپیک آسیا در این انتخابات برخوردار بود، 11 رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا شد. همونطور که در خبرهای ورزشی هفته گذشته به آگاهی شما رسوندیم، آقای مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کشتی زنان دانمارک شد و همینطور خبر دیگری که هست اینه فدراسیون کشتی دانمارک مدتی است که مدیریت تیم‌های ملی کشتی خودشو به عهده یک ایرانی سپرده، آقای امیر لواسانی. آقای امیر لواسانی گفتگویی را داره با رادیو دوچه وله که این گفتگو رو برای شما پخش میکنه. دویچه وله، گفتگوی ورزشی. فدراسیون کشتی کشور دانمارک مدتی است که مدیریت تیم‌های ملی کشتی خود را به عهده امیر لواسانی سپرده است. لواسانی در گفتگو با فرید اشرفیان از جزئیات مسئولیت خود و گزینش مهدی رستم‌پور در سمت سرمربیگری تیم ملی زنان می‌گوید. با درود بر آقای امیر لواسانی، مدیر جدید تیم‌های ملی کشتی کشور دانمارک. آقای لواسانی، علاقمندان به کشتی شخص شما را در سال‌های اخیر به عنوان مشاور فدراسیون کشتی دانمارک و همچنین کارشناس کشتی ایران و جهان می‌شناختند، اما حالا شما سمت جدیدی را به عهده گرفتین و رئیس تیم‌های ملی کشتی دانمارک شدیم. از جزئیات مسئولیت جدیدتون برامون تعریف کنین. همکاری من با فدراسیون کشتی دانمارک به چند سال قبل برمیگرده و طی مدت در واحدهایی مثل روابط عمومی و روابط بین‌الملل فعالیت میکردم. البته تحصیلات من داروسازی هست و شغل اصلی من هم همینه. حضور من در فدراسیون کشتی به خاطر عشق و علاقه هست که به این ورزش دارم و وجود این که در سنین نوجوانی با خانوادم به دانمارک مهاجرت کردیم، اما همیشه کشتی در ایران رو دنبال میکردم و مسابقات جهانی و المپیک در هر کجای دنیا که برگزار میشد برای تماشای این رقابت ها میرفتم. مسئولیت جدید من که بعد از مسابقات المپیک به من پیشنهاد شد، مدیریت و سرپرستی تیم‌های ملی زنان و مردان در تمام رده‌های سنی هستش. به این شکل که برنامه‌ریزی حضور در مسابقات، تشکیل اردوها، نظام‌ها و نحوه برگزاری مسابقات داخلی، تنظیم بودجه و تمام مسائل مربوط به مشارکت تیم‌های دانمارک در مسابقات برومرزی رو انجام میدم. آقای لواسانی، کشتی دانمارک در سالهای گذشته به جز میزبانی در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2009 آنچنان مطرح نبوده در عرصه بین المللی. وضعیت فعلی کشتی دانمارک به چه صورته و شما چه برنامه هایی رو با کشتی این کشور دنبال میکنین؟ ببینید، فرمایش شما کاملا درسته، ولی کشتی در دانمارک پیشینه تاریخی داره. ما در دانمارک باشگاهایی داریم که بیش از 100 سال سابقه دارن و در گذشته های دور هم کشتی دانمارک قهرمان جهان و المپیک هم داشته. اما الان خب همونجوری که میدونین معادلات کشتی دنیا فرق میکنه. با این حال در کشتی فرنگی ما در دوره‌های اخیر همواره تک ستاره‌ای داشتیم، مثل هاکن نیوپلام که حریف حمید سوریان عزیز خودمون بود در نیمه نهایی المپیک لندن، یا مارک ماتسن که الان به نظر من یکی از بهترین فرنگی کاران جهان هست در 74 کیلوگرم. خب در ورزش حرفه‌ای یک ساله نمیشه به سطح اول دنیا رسید و من هم و همکارانم در فدراسیون کشتی دانمارک هم نگاهمون به آینده هست و برنامه‌ریزی‌های دراز مدت برای نسل بعد، به این نفع که روی نوجوانان و جوانان مستعد سرمایه گذاری کنیم و استعدادها را در تمام دهه‌های سنی پایه‌ای شناسایی کنیم و با تدریج و با ارتقای سطح فنی اونا رو به مسابقات مهم بفرستیم. و من این عرض کنم که ما در کوتاه مدت کسی از ما توقع درخشش نداره و شاید حتی در بعضی مسابقات مهم جهانی هم شرکت نکنیم، چون هدف ما فقط حضور پیدا کردن در مسابقات نیستش. ما میخواهیم که زیر ساخت کشتی دانمارک رو تقویت کنیم و در سالهای آینده از کاشته‌های خودمون بهره برداری کنیم و برای رسیدن به هدفمون باید خوب به سختی کار کنیم مثل تمام جای دنیا و در راه برنامه‌های طولانی مدت خودمون برای رسیدن به نتایج مطلوب به طور کامل با باشگاه‌هایی که در نقاط مختلف دانمارک هستند در تعامل و همفکری هستیم و ما برنامه‌ریزی‌های اردوهای کوتاه مدت شبانه روزی با مشارکت باشگاه‌ها و برپایی کلاس‌های مربیگری از جمله برنامه‌ای هستش که فعلا داریم و دنبال می‌کنیم. روی توشک کشتی هم هدف و اولویت اصلی ما تجربه اندوزی هستش برای سال‌های آینده. در سال‌های گذشته نسبتاً زیاد مشاهده میشه که کشتیگیران مطرح یک کشوری با پذیرفتن ملیت کشور دیگری با دوبنده تیم ملی جدید به میدان میرن، به خصوص در جمهوری آذربایجان این مسئله مشاهده میشه. کشتیگیران ایرانی تبار که برای تیم ملی ایران نیز به میدان رفتن، حالا برای تیم ملی آذربایجان ظاهر میشن. آیا شما برای گسترش کیفیت کشتی دانمارک نیز چنین برنامه‌هایی رو دارین که شاید هم یک کشتیگیر ایرانی تبار رو به خدمت بگیرین و با دادن ملیت دانمارکی به او تیم ملی کشتی دانمارک رو تقویت کنین؟ سوال خیلی خوبی کردین، ولی به طبق قوانین مهاجرت دانمارک اینجوری نیست که شما بتونین یک کشتیگیری از کشور دیگه جذب کنین و مطابق با تابعیت کشور دانمارک رو به اون کشتیگیر داد. این مسئله با قوانین مهاجرت دانمارک هماهنگی نداره و این کار امکان پذیر نیست. یکی از تصمیمات جدید شما در سمت مدیر تیم‌های ملی کشتی دانمارک گزینش آقای مهدی رستم‌پور به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی زنان دانمارک است. چرا شما اصلا آقای مهدی رستم‌پور رو که یک ژورنالیست ورزشی مطرح ایرانی تبار در کشور دانمارک است و برای این سمت برگزیدین و به عنوان مثال تیم‌های دیگری رو به او ندادین، تیم ملی کشتی زنان رو به او دادین؟ ببینید، در حال حاضر کشتی زنان دانمارک جایگاه قابل توجهی در جهان نداره به خاطر دلایل مختلف، که یکی از این دلایل نبود مربی کشتی آزاد در باشگاه‌ها و آموزش فنون کشتی آزاد هستش. خب طبیعتاً با خلاقیتایی که آقای مهدی رستم‌پور دارن این پیشنهاد به ایشون شد و باعث افتخاره که آقای رستم‌پور این مسئولیت رو قبول کردن و من شک ندارم که ایشون موفق خواهند بود و کمک زیادی خواهند کرد به کشتی دانمارک. سابقه کشتی های رستم‌پور در کشتی آزاد هستش، زنان کشتی آزاد رو میگیرن و کشتی فرنگی برای زنان وجود نداره. طبیعتاً خب مجبور شدیم که ما کشتی زنان رو به آقای رستم‌پور پیشنهاد کنیم که من شک ندارم که کمک خواهند کرد. آقای امیر لواسانی، با سپاس از شما. خواهش میکنم. تو غمگینم از این فاصله سال زمون. تا تو برگردی میشم دود و میرم تو آسمون. نگاه گرم تو یادم نمیر، بوسه یه بی شرم تو یادم نمیره. بله، ترانه‌ای که شما گوش دادید وقتی تونیسی یا تونیسیه که نام دیگرش خالیه. این شعر رو برای زن سرخپوشی که 30 سال در میدان فردوسی در انتظار عشقش بود و داستان غم‌انگیزی است از زنی که 30 سال در قلب خودش عشقی نافرجام و ناکام داشت. بنده هم این آهنگ رو بسیار دوست دارم و به غم انگیز بودن این داستان زندگی زنی که 30 سال عاشق بود و هرگز هم بهش نرسید. بله، 8 ماه اردیبهشت یک مادر گیلانی 2 دختر خودش رو خفه کرد. این زن که شوهرش در تصادف رانندگی که به قتل انجامیده بود فرار کرد، البته 19-20 سال قبل در گیلان یک اتفاق دیگه افتاده بود. گیلان تنها استانی است که خیلی کم از این اتفاقات میفته. 19-20 سال قبل یک پدر فرزند خودش رو کشته بود. بعد از 20 سال اتفاق دیگری افتاد. این زن به خاطر مسائل مادی بعد از اینکه شوهرش متواری شد، 2 دختر خودش 22.5 ساله خودش رو در موقع خواب به وسیله بالش خفه کرد و بعدم خودش رو کشت. این زن وقتی که مطمئن شد فرزندانش فوت کردن، با تیغ به زندگی خودش پایان داد. این مادر به خاطر ناراحتی‌های روحی و روانی و مشکلات مادی وادار شد که این کار رو انجام بده. خبر دیگه که میخوام براتون بخونم بازم جدیده. در ایران، در تهران، 2 جوان در ایران متهم به قتل زن میانسال آمریکایی شدن. این زن میانسال آمریکایی که شوهر ایرانی دارد و شوهرش برای دیدن 2 فرزندش به آمریکا رفته بود، توسط 2 جوان 19 ساله که فکر میکردن اون ثروتمند است، او را ربودند، کیف پولش رو گرفتند و ماشینش رو برداشتند و او را در بیابان کشتن، رها کردند. بقولی حالا که شما پول ماشین رو برداشتید، چرا او رو کشتید؟ شوهر این خانم 5 روز بعد به ایران برگشته و از غیبت همسرش از همسایه ها پرسیده. آنها گفتن که او با ماشینش رفته و دیگه بر نگشته. بعد از تحقیقات جسد او را در بیابان پیدا کردن، اما با دیدن فیلم در پمپ بنزین ماشین او را پیدا کردن، چرا که 2 جوان در حال بنزین زدن در پمپ بنزین بودن. یکی از این جوانا گفت که من یک تلفن اشتباهی گرفتم و با این زن آشنا شدم. او از من خواست که من با او رابطه داشته باشم. من و دوستم او رو به بیابون بردیم و با او رابطه برقرار کردیم، اما اثری از تجاوز پزشک قانونی ندید و هیچ مدرکی نیست که آثاری از تلفن به او زده شده باشد و هیچ آثاری هم از رابطه در اون دیده نشده. تحقیقات برای این جریانات ادامه دارد. شوهرش میگوید بعد از اینکه فرزندانم بزرگ شدن، من و همسرم تصمیم گرفتیم به ایران بیاییم و زندگی آرامی را بگذرانیم. او زن فوق‌العاده‌ای بود. امکانی که به کسی زنگ بزند یا رابطه برقرار کند قابل قبول نیست. خوشبختانه این 2 جوان دستگیر شدند و منتظر مجازات خودشون هستند. آخرین خبرم از ترکیه دارم که امروزا سرصدای بسیاری داره در ترکیه. خانومی که 3 فرزند داشته و شوهرش برای کار به جای دیگه رفته بوده، این زن مورد تجاوز شوهر عمش قرار میگیره. چون شوهر رفته بود که جای دیگه پول در بیاره، این زن مورد تجاوز شوهر عمش به کرات قرار میگیره و از این تجاوز و این بارداری ناخواسته به وجود میاد. برای همین خانومه که از تجاوز خسته شده بود، اسلحه پدرش رو برمی‌داره و با شلیک گلوله رو میکشه و برای اطمینان سرش با چاقو میبره. اما در جهان یک معما شده که چگونه چم و سکوت کرده. آیا کشتنش به وسیله زن صورت گرفته یا دیگری که به گردن او افتاده؟ این زن 3 فرزند داره و چگونگی این جریان چند روزی است که حوادثی است که ترکیه رو به خودش مشغول کرده و سوالایی است که باید در آینده ماموران به آن جواب پاسخ بدن. Tüt hanadır can ağlayın. Tüt hanadır can ay ay ay. Tüt hanadır can ağlayın. Tüt hanadır can ay ay ay. دیدن تو رنگ فریدن تو ملا همه حرفی کشتنی تو، شب نخفتنی تو، از عشق افتنی تو، بالام هردی عاشق شدنی تو، دل تپیدنی تو، رنگ پریدنی تو، بالام هردی متاسفانه بر اثر ناامن بودن جاده‌های ایران و عدم رعایت رانندگان باعث این میشه که در تصادفات جاده‌ای در ایران هر سال حدود 20,000 نفر جان خود را از دست بدن. برخورد یک دستگاه اتوبوس با کامیون باری در مسیر اهواز به اصفهان 18 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. دلیل آتش سوزی اتوبوس پس از تصادف مشخص نیست. خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا روز پنجشنبه دوم ماه مه برابر با 12 اردیبهشت ماه از مرگ 14 و مجروح شدن 4 نفر در اثر برخورد یک اتوبوس با یک کامیون خبر داد. این خبرگزاری به نقل از فرماندهی پلیس راه ایران نوشت که اتوبوس حادثه دیده پس از برخورد با کامیون در طرف مخالفش دچار آتش سوزی شد. 2 تن از قربانیان سرنشینان کامیون هستند که در پی سرایت آتش به وسیله نقلیهشان جان خود را از دست دادند. علت دقیق این حادثه هنوز اعلام نشده. در ایران سالانه صدها هزار تن در حوادث جاده‌ای یا کشته و یا زخمی می شوند. پلیس، نیروی انتظامی، اورژانس و پزشکی قانونی به عنوان 3 نهاد مسئول در ارائه آمار تلفات جاده‌ای آمار ارقام متفاوتی را ارائه می‌دهند. جمع‌بندی آمار ارائه شده در ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته یعنی 1391 خورشیدی بیش از 20,000 نفر جان خود را در تصادفات جاده‌ای از دست دادند. شمار مصدومان و معلولان حوادث در سال پیش رقمی کمی کمتر از 300,000 نفر اعلام شده است. بنا به برآورد برخی از منابع داخلی هر 25 دقیقه یک ایرانی جان خود را در تصادفات جاده‌ای از دست میدن. برخی از آمار بین المللی اما تصادفات جاده‌ای در ایران را مسئول مرگ سالانه حدود 28,000 نفر میدانند. ضربه به سر، شکستگی‌های متعدد مهمترین آمار فوت در تصادفات هستند. موتور سواران بدون کلاه ایمنی، عابران پیاده و رانندگانی که از کمربند ایمنی استفاده نمی کنند گروه بزرگی از قربانیان را تشکیل می دن که در این میان سرعت غیر مجاز و انحراف به چپ یا تغییر مسیر ناگهانی از مهمترین خطاهای انسانی دخیل در آمار بالای مرگ و میر در حوادث رانندگی در ایران هستند. غیر استاندارد بودن بسیاری از جاده‌های ایران و استاندارد ایمنی پایین بسیاری از خودروهای در حال حرکت هم به نوبه خود بر شمار تلفات می‌افزاید. قبل از اینکه از خدمتتون خداحافظی کنیم مطلبی براتون میگم که چه جهانگردانی بیشتر ول خرجی میکنن، بیشتر هزینه سفر دارن. گردشگران عربستان سعودی بیشترین هزینه را انجام میدن. گردشگران عربستان در سفر به طور متوسط 6.6 هزار دلار خرج میکنن استرالیایی ها 4.1 هزار دلار و چینی ها 3.8 هزار دلار از آماری است که از 25 کشور به دست اومده و در این گردشگری مناظر طبیعی فرهنگی انگیزه است، عامل اصلی انتخاب مقصد از سوی مسافران است. مناظر طبیعی و فرهنگی انگیزه عامل اصلی انتخاب مقصد از سوی مسافران، گردشگران دوست دارن جاهای جدید رو کشف کنن. 4% مسافرها به رقم 1.35 میلیارد رسیده. در سال 2011 و 2012 انگلیس، فرانسه به نسبت 12% و چین، سنگاپور و تایلند و هنگ کنگ به میزان درصدی بعد از اونا به جذابترین مکان رسیده. آفریقا، مصر، فرانسه و بعد ترکیه در جذابترین قرار گرفته. سفرهای درون منطقه هم از این سفرهای توریستی دور نبوده است. بله، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. تا فردا که دوباره در خدمت شما باشیم، ادامه روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدای مهربان و خالق مهر و محبت میسپاریم. چشای نیمه جون من حرفم نمیشه باورت، چی کار کنم خدایا؟ راحت داری میری که بشکنم عشقم، بذار نگات کنم یکم شاید با هم بمونه دستای ما. به جون تو دیگه نفس نمونده واسه من، نرا تو هم دیگه دلم رو نشکن، دلم جورا چشات داره میمیره، نگام نکن بذار دلم بمونه روی پاش، فقط یه ذره آخه مهربون باش، خدا ببین چجوری داره میره. که بد شدم آروم، میگی که جون بلب شدم امشب، بمون اگه بری چیزی درست نمیشه. زاده نمیشه بی خبر بری بشم، بگو نمیشه بگذری از من، بگو کنارمی همیشه. تو رو خدا ببین چه حالیم، نگو که میری، دلم میخواد که دستمو بگیری، نرو بدون تو شکنجه میشم، پیشم بمون دیگه چیزی نمیگم آخریشه، کسی واسم شبیه تو نمیشه، بمون الهی من واسط بمیرم. خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست. من بهر که خوانم غزل سعدی و حافظ؟ من بهر که خوانم غزل سعدی و حافظ در شهر غریبی که در آن فهم سخن نیست. ولی خانه من نیست. این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست. من بهر که خوانم غزل سعدی و حافظ در شهر غریبی که در آن فهم سخن نیست. در مشهد و یزد و قم و کاشان و لرستان لطفیست که در برلن و دهلی و پکن نیست. در بابل و گرگان و بروجرد و خراسان نقشیست که در قاهره و مصر و یمن نیست. در دامن بحر خزر و ساحل گیلان موجیست که در ساحل دریای عدن نیست. در پیکر دریای دلاویز شمیران عدنیست که در نافه آهوی خطن نیست. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست. این کوه بلند است ولی نیست دماغم.